Böylece onu yalanladılar. Biz de kendilerini helak ettik. Şüphesiz ki bunda ayet kudretimize bir nişane vardır. Yine de onların çoğu iman etmezler.